士の花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大空駆け抜けて、 海原越えてゆけ。 天使の嘆きいす、 ايواني يا هيزلة. بله. كلمة سباستكم من بوري اللي باري مو بل ازمورا من خريبو براسي توب كوشم. منك شموا توبرتوا اتوان ريبشتو بيه بزري لكاتيكا كتو رجبي. یسا هر دو کسی بوشوی نکاد جد همو اولی چی خود هم من بو انجام یعنیر که کنتن گون، کیلوا ایوه هرچی نفر پی تو اگر نستو هر وکو دعوتان کردو نکلو شد ایوه هرچی منتو تو پی اگر نستو منو نویش هرچی شاو اپوف اگر نستو بایه بختی چی باش بو هموان. اما دکاری کان تاو بو بو دوائین شر کردن دروشی ماو بو دست بکر نیو ساته. هوالي دهاتو رجي بدري رابورتا كمان لباريو ماكا يان او اجلنا اسراوي كلا بولن كراو بمدوايانا بين راون جاوازي نيوان ام رابورتاو رابورتا كاني بيشومان اويا تانيا جماري قرباني كان زيهاي كردوا هروها جماري و بلغانا جي سرميني كان بونوارانا بوني هيا بارحال زور بي اواني كغواهي داري امن اندامي بوليس نو نیوی او کسانی که چون باشونی رو دوا که دست بجه مردون اما نوینی او بونوارن نسراوانن لنوانیان دا اوانشی تیایا که هرشیان کردو تا سر پولیس اتوانن تیبینی قربانکانی جرده سیان بکن که لسر زوی کوتون او تا استهیزانی لباری ام بونوارانا اویا که اتوان قصب کنو زورتون دو تیجن هروها به هیچ شوی اک ترز در نابرن لبرانبر مرو وکانا باشترین بلگش ام چاپی کوتنیا لگل او پیاوی شهری نیفاسکا بدریجی باسی بیردوزی گمجان و سرنجراکش و سیری اکر لباری دروس کرنی شانشین کیانو او بیجری که لدوانی لورگرد باوردی جوی لقصکانی اگردو لکو تایشا او پرسیاری لکرد که بمیشکی همو بین رکان من دا آهات او قصانی کهی که براسی اتوانی بومانی بسلمینی برزکم اواش دوائینو شکانی بو ام بونور سیرانا تا ایسا تنها لکشواری یوروبیان در کوتون بلان اگر اکی زور هیا بردوان بن لبلا بونو هشتا رگه اکی کاریگر نیا بو اوی مامالایا لگلاب کری ببورن کم دوا کوتون چاکا دی باب روین پیانالن میرو چی میرا؟ ازانم لدوای اوی لگل مروفت یکل بون بو شیویان لیادو ببینین یه راپورتی پولیس که تیبت ببرو روشنی بینین او من برونه به تو که سرچاوکه هم درگه بلسایا لراستی اولاتی کی زور سیر هیلم نوچه ها اما مافی او من نی با اولاتکای تر بلین سیر بلام ای میرو نبو خوی بیل نزیک شنشینه که هم بمین نوا ای باشه با چی و همو مودایان بریو با ایره جا کی ازانه لانه برکوت گش بیت نیره یان بونی زبلکان اوانی هنه بی نه بی امرکوت بی انجیل و گرتوی روشالا دو اولاتن هی زنیاری لگل جیهانی درو حاباش نکن هر ریک وکو هم شوی نوایا اوی شوی اکاد یرشکان یان با سرم نو چه احسان بیت اوه براستی دم یکن هاتین بو هم نو چه براستی هم شوی ننگو راو دو خیره چونه؟ نزیکی سیسا قربانی من دوزی و لنیوانی انا کجرا و برینار هی با مکان کاری انتیا نک بوی ناتو این شر یا نگلاب که یشتا انجومن لسر و گفتگوه که چون قربانی اکان پولم کرد من بستید چیه لوا؟ پیس چند روشک اما امروی که اصایی بود باش اما کاری میروکان ها؟ بله منو وکو مردو دیاره باش کشی چیه؟ هنه کانیشتا لجیان اماون للای میروکان کارکن و هموشان شوی درنده هنه انجومن بدوی اوه اگره که رایگه اینه مردون با پیوی که هیچ رایگه اگنیه با اوی بیان گرنوا سسروشتکی خوی و اتا ناتوانن طولیان لیب کنو چون کهوان زور سرقالن باوی که لباری او گفتو گوب کن که مردون یان گور راون براستی هیچ شتی لیره نگور راو همیشه چاویان و نابی نیکا گرنگا کوابی ما برگا که خو مانم کاره اگیم اگر هر کسی رگری من لیب که دوالن اویه بیم بوی نیگران مبن چون که پیش کتایی امروژا کتایی بم بناو شاج نهینین من شاجنم قسکم دوباره اکموا خوتم به دستو بن اوی برنگاری من بیتو اول ناوی ابم اوانی که لئیوی احلب جردرین بو حتا حتا اجین تاک خالی لوازی دای چی ایما او یک تنها با رگه هیل که کردن سربازکانی دروزه کرد او رگه ایش رگه هی بیسود و بکلگ نایا تا که دسکوتی او که هی بو هی نانی من بو که استابو متشاجن راوستن راوستن وتم راوستن براسی تو کسی که هزای سیری گا چند چالاگ وا دستی پیکی بخیر بی بو نامان ای هل بجر دراوکا من شاشنم با پیو دانه شاشنی تایبت یکی من دست اگرم بسر همو جیهانا بالا درگای پیشو بروی نجورو من را گریم نیا هیچ کسی لیره نیا باشا هیلن بما سانیه بین نجورو من لیره وارم باشا منش لیره وارم ایا ایم دابه شبین بیگو من اما پیش برکی اوی که چه سرت تا شاج نکوشه پیمو ابی تو تیتو اناکانی خود لی مبشاری توا تو هر شتیب کوشه که هر شکات سرت اگر شاج نکب کوشید او تو بی تسرو که کاتی اکی ایما تیگه ایشتم بعدست ببکین اوان دا باش بود ببی هنگاو کانیشان بید اتوانم بلیم او دزبیک روانه نمونه این هوانا راتو لداشتا بجين بويوان باشا اوانا بهيزن بلي كوايا برو يستابي شوازيان ليبكا بلام او كاتا هيش كاسنا بموهي باسواني توبكا شاشنا اگر لباري من او نيگراني كواتا دجمن دزگير بكو خيرا بگره رو بولاي من چون كمن متماني كي زورم بتوهي بايك اوه براستي تو مهرباني هم بايك بشياني خزمت بخاتو زازا آخر وامل روم استاش تو شرالي گورة ترين هلي دايك ما وابو چيجي شر كذني تاقينا كردولة جيانيا بچیشنی بابا به برگری کرد دباوش بگر دواتر نیرم با اسما او خالا نخیر او نکنن بونو لینوف سر به وزه کی بچوکا کومالگی دست کردوای کردوا لزوی با پیرانی هم برونه دروا کناوی گیو دو دوندا کاتی نیری نکانی ام وزه تمنی سی سال تی اپرینن کن لجستهان دروزه که ببا کارهنانی درزی و با پی قبارو شیوی ام کنانا و او زولانه که ام وزه ای کن اتوان ری دنگی کی تایبت دروز بکری و پیجوی برنگاری وزه کانی تربن یان آجال کیوی اکان ببنوا آوازی شرکدن لین بابا کارینانی جستهان وکو آمریکی موسیقی لکون دا بابابو ناسرابو و تا جنگاور سما کرکان هرچند داو دنگای کدر یکن جوان بید او روحش بیزه بید بپی باوریان او بابویانا که زور شارزابن وکو کسی کی پیروس ماملایان لگل آکره ولس روشی وزکا دا سلاتیان زیادره با ما واسب گورین بویزه کی شر کردن شر کانتابل برولوک خوینی وزاکم که بجوانترین خوینی شر کردن دا اندره دوتال نخمه بناوی جانکان و وزاکم بلین بی تو هرگیز لمن نبیتوا باش ابو هیزا هلگری شنازی وزاکت بیت کوایا به ما بیسه هز بشنازی نکیید خود باو سرقال مکه که باو شان من تو رب کی اوانا تناقصي بطال و درندهيكات و هرگيز كاري گري لسر من نابد لشر يك بيكا هزي بران براكم سودينيه چون که اگر تواني موشته بيو بلکينم او كاتا سر كوتن بو منه بي بلا من دلنيا نيم لوي که آيا توانم پيستكي ببزينم يان نا چون که زور تونده اگر بتوانم خومی لیه بدزمو و بنیوی عبروم او کاتا توانم بزمگکانی بلکیانم که کاتا قولکانی جولیند آستی سرکوتنم تنیا لصاحبیسته اما چاک سرکوتو بوم کوایا تواو کرنی ام کار بیزیان نبو چی؟ باشا بو سری نگرد خوبی و ملکان وادیارا توش دستکاری کراوی اتوانم با کاری بزنم چون که کاتی اوشتا و ملکان ببیلوا زور آسوده بوی وادیارا او مرجی چلا کردنی توانا کتا برگر یکت نهش کاتی وزنی کارکت سرکوتو بوا کواتا اما ناوی بیلا وادیارا توش لجوری دستکاری کراوید چون که توانا کم کاری نکر لدوه اوی مرچه کم هنادی اما جواتای اوی امانچه کم للهان بکاری نری نینه که ترو دستی بسرا گیراو سر رای امش او امری که دست بسرا گرتنی بی کوایا تو زانی بله اوی سر تا بگاد دست پیش خره بیب سبارت بجوری دست کاری کراو کانو کات تو او بموش آجن کارکی من تواو بید اما سودی نیا من نتوانم جولم پیم ما به هیچ بجرده که ترم نیا پیم بارسر توانا که ترم بکر نیانم بلام لیانه کد بقد پیویانی میشوله اگه ازاری هی باشا دواتر چی باشاق لیمه ای یان چکی برام برم درخی وکو دیار یک لمنو رگو پیمی رو شکی ترپ که تو قصه گوره که سر رایوی که تنها میروی چی کوایه با دیار یک درازی بم با یک مست جی ها ها ها او براست ها ایوانی ها پانزه دانه بسه بی پانزه چوار پینج شش یانزا دوانزا سیانزا چوارده پانزا چی؟ تو تتکرگم پی کلید با ایوانی وستا هرچان دستم سوریان ما و مستکم به هستره بی مستکولای سوراوه چی؟ وا دیارم این پیویستم تنها به نیوی ام هیزه بو هرگیز نزارم که بیا تا چی آستی هیزه کم بکر بینم استاش برو کم لای بروم برو لای راست یان لای چپ کوایل رگی ام دراو و دیاری کن باشا اگر وابه من چیم بسرید؟ تو ابی تا کویلا ابی تا خزمتکاری شازن تاو کاتی امری و اوی زور چی آواز نامی لگل جانی استاتا اما باشه اوی اگر راستا او کاتا تنها فرمان لکسی که جاواز او ورگرم بلا من مردنم پی بارسه لوی گورالی کسی بکم که خوشم ناوی براسی قسکان بیورانه باشا کوابی اوی بتوانی بجولینی دنیا دمتا من اتوانم دسکان موقاتی چا پیشم بجولینم اما زور باشا برحال اماده بوی دسی بسره بگرم چو که نامه وی کتو بمری هر که اما مخصه سرد اوه کاتی شرکم همیشه دول که لرم پیه تنها بوم دوخانه اوی سرطا هنگاونه دست پیش خرابه اولی کندی با خوی و چلا کردنی کنترولی خوی دستی پک براستی وزه ایچی زوره دیاری کردنی دجمن دستی پک کردنی لناو بردنی دایی بیل یادش کرا سر قاچه کنی اوشتی لیم کروا ارکاکا تواهو خلوشان نوی دست بسرا کردنی خویی کتایی هد اما ایشیت اتوانم یسا هستی بیب کم ماسول ککانم بودو یان سی روشی تر ایشیت لبرم هوی رقم لبکار هنانیم توانایا چون کسر رایوی اما واکات بیستر بم بلام بهاکی زور قرسه بی و بوی ناتوانم هیچ تیکم ببیر بیتو لوکاتا بوی واسطه کم هیچ تیکم بدز نیه ناو تو هرچنه کچی بلام زور بهیز دیاری اره باشم گسکی لکوی شرد بوا بدکانی زور تونن اگر اوی پیو بنو سیرم آن اتوانم حال بیم لره شاج نکتان لکوی دلخوش با تو یه سال برام بری وستاوی براستی اما گالتا یکی ایتا چی؟ گالتا؟ تو کسی که زور بی روشتی کرا زور بتون دیس زای اقصه وره گری اما نتنها و ریننو درندکانه کن من با دیار یک درازی بم کاد شرکم همیشه دول که لرم پیه تنها بوم دو خانه و دیارا که ویدن شاجنکی دوزی و توا باشه من چون سر تابی کوجم اما چیه تنها مناله که تو ای پچکوله و انا پیش رو بزنم نخیر نامه بیم کوایا منیم پیش رو آماده با بزنی اصلا خوم چولی اکم من کاری کی بپلم هی ببرو اره اما چیه پیم بله پرچه که خست رشبا اما تلالت خطو كيشيني ام ابا ابا كان عزيزيات الدورة ميا ابا من يعزيز شيح دعي برد عم بلا سنوي كي كي سيري وكا شي بيدوايا ما واتعشتكي هي براسي توم ناليكي قم جي اما اسلاما ام پتل پولا دروس کراوا باو شنگی منیش لکا غز دروس کراوا دا کونو مای دواتر نوری دستی راستا چطر؟ کاردانه وقت باش بو شم شیری شاراوا؟ چیه تو حزکیش تکم شاری توا؟ ایوانیا؟ تو جروا کاتی رکاب رکت جلی گوری لبرابه او واتای اوی اشتریگ لجیر و اشاریه تاو چیا؟ هر شکت تواو نکید؟ هرش کردن تا که رگه بوستان دنی سماکم آمی باچه ببای پایی اگر داوال لپایی کم پتکانی بکار بینه مو اویم کسر بسی توا او کارتا ناتوانی هیچ دنگه در بینه او بین موا ام خیره ی حالات نتشانی رزا بلام ناگات خیرهی دنگ شریکان تبل Jupiter! مردنی لناو بر باشترین رگه بو کشتنی میروکان کمالی جال جال فکر لپین او رزگار کردی نیشت مانه که هنده ولا که بیاسی لگل میری وکانی چه میرا شرک Shorty, itai, yubi de hajiku, point.